minister edukacji wskazuje na statystyki przestępstw. O prawie 650 zł od nowego roku wzrośnie pensja minimalna. Rada Ministrów zdecydowała w tej sprawie. Trwa Krynica Forum 2023. Prezydenci Polski i Litwy rozmawiali o relacjach obu krajów. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wezwał do udziału w referendum, które odbędzie się 15 października. Jedno z pytań będzie dotyczyło przyjęcia do Polski nielegalnych migrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Podczas konferencji prasowej Przemysław Czarnek mówił, że obecna polityka migracyjna Unii doprowadziła do piekła kobiet w krajach Europy Zachodniej. Jak dodał, świadczą o tym statystyki dotyczące przestępstw. 30-krotnie więcej napaści w Belgii. Więcej aniżeli w Polsce. 30 razy więcej napaści. 8 razy więcej kradzieży w Belgii. 15-krotnie więcej gwałtów na kobietach w Belgii, we Francji. Blisko 6-krotnie więcej gwałtów na kobietach w Niemczech. Polska jest bezpieczna dla wszystkich, w tym dla kobiet. Piekło kobiet jest tam. A to piekło kobiet zostało zorganizowane absurdalną polityką migracyjną Unii Europejskiej, za którą odpowiadał Donald Tusk, co sam do nas powiedział. Przemysław Czarnek wskazał, że dlatego ważne jest, aby wziąć udział w referendum. Przypomniał, że pytanie o migrację dotyczy przyjęcia nielegalnych migrantów, a nie migrantów zarobkowych. Więcej o kryzysie migracyjnym na polskieradio24.pl. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie o prawie 650 zł. Decyzję dotyczącą stawki minimalnej podjęła dzisiaj Rada Ministrów, a ogłaszał ją premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z minister rodziny Marleną Maląg. Konferencji przysłuchiwała się Aneta Pawłowska-Krać. Dzień dobry. Jak to wygląda w liczbach? 27 zł i 70 groszy za godzinę miesięcznie, 4242 zł brutto. Tyle będzie wynosiła od 1 stycznia płaca minimalna. Teraz przypomnijmy, są to 3600 zł brutto miesięcznie, czyli 23 zł i 50 groszy za godzinę. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w przyszłym roku, podobnie jak w tym, stawka minimalna będzie podnoszona dwa razy. Które od 1 stycznia będzie wynosiło 4242 zł i podniesione do 4300 od 1 lipca w przyszłym roku. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Minister Marlena Maląg mówiła, że płaca minimalna powinna być godna. My przede wszystkim nie chcemy, aby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią, nowoczesnością. I to cały czas się dzieje. Inwestycja w drugiego człowieka. W Polsce pracuje około 17 milionów osób, z których 3,5 miliona otrzymuje najniższe wynagrodzenie. A relacjonowała Aneta Pawłowska-Krać. Polsko-litewskie relacje stały się jednym z ważniejszych zagadnień, jakie omówiono w drugim dniu Kryńskiego Forum. W górskim kurorcie od wczoraj trwa Krynica Forum 2023. Uczestnicy debatują przede wszystkim o bezpieczeństwie w regionie w kontekście wojny na Ukrainie. Panel poświęcony stosunkom Polski i Litwy otworzyli prezydenci Andrzej Duda i Gitanas Nausieda. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że stosunki polsko-litewskie mają szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa tej części Europy. Nie kto inny, tylko właśnie my, Polska i Litwa, mamy granicę z Rosją, granicę z Białorusią. Dlatego, jak dodał prezydent Litwy, tak ważne jest wzmacnianie współpracy wojskowej. Gitanas Nausieda przypomniał, że przed szczytem NATO odbyły się w Kłajpedzie ćwiczenia polskich i litewskich wojsk specjalnych. Ta współpraca powinna być kontynuowana. Uważam, że wspólne ćwiczenia wojskowe powinny odbywać się w rejonie przesmyku suwalskiego, który jest strategicznym rejonem nie tylko dla naszych krajów, ale także dla całego NATO i dla wschodniej flanki. Krynicki Forum to także debata o strategicznej współpracy naszego kraju z Koreą Południową, stąd poranna obecność premiera tego kraju i stąd m.in. panele poświęcone współpracy militarnej oraz energetycznej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. A teraz informacja sprzed chwili. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że za kilka dni jest umówiony z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Będziemy między innymi rozmawiać o zbożu. Ukraina musi zrozumieć nasze stanowisko. Moim zadaniem jest dbanie o nasze interesy, powiedział prezydent Andrzej Duda. Więcej o tym w kolejnych serwisach Trójki. W sobotę, w przededniu 84. rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w co najmniej 25 lokalizacjach w całym kraju o 17.30 staną warty pamięci. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. Młodzieży Związku Strzeleckiego, strzelec Józefa Piłsudskiego i harcerzy. Poprzez warty pamięci ofiarom zbrodni sowieckiej odda hołd Instytut Pamięci Narodowej, podkreśla rzecznik tej instytucji Rafał Leśkiewicz. Staną one w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni sowieckich z września 1939 roku, a także w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni z 1944 roku, kiedy wkraczające ponownie do Polski wojska Armii Czerwonej dokonywały zbrodni na ludności cywilnej, a także dokonywały zbrodni i mordowały żołnierzy podziemia niepodległościowego. Warta Pamięci to wspólny projekt Związku Strzeleckiego Strzelec, Fundacji Rekonstruktorzy.pl i Instytutu Pamięci Narodowej, realizowany we współpracy z Kancelarią Sejmu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem jedynie na południu kraju pochmurno, nocą ma być wszędzie pogodnie, a wiatr słaby, północny i wschodni. Tej nocy chłodniej od 5 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 na Dolnym Śląsku. A jutro w całym kraju ma być słonecznie, choć gdy wyglądam za okno na Myśliwieckiej, widzę chmury i jakby zanosiło się na deszcz, trudno w to uwierzyć. No ale trzymamy się tego, co pan synoptyk prezentuje na jutro. Słonecznie. Wiatr słaby, umiarkowany wschodni, a na termometrach no wcale nie tak źle jak na prawie połowę września. Jutro od 18 stopni na Pogórzu, około 20 na wschodzie oraz nad morzem, 21-22 w centrum, do 23 stopni na zachodzie i na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i tak przeglądałem się jeszcze tym prognozom na najbliższe dni. Zdaje się, że upały w tym roku mamy za sobą. Ciekaw jestem, jak to będzie w przyszłym tygodniu, bo pan synoptyk zapowiada ocieplenie. No, no, będziemy się przyglądać. Tymczasem ciepło witamy państwa. 6 minut po 15. Powiedz, że mnie kochasz. Nie żałujesz żadnej z chwil. Obudź w środku nocy. Czuł się we mnie z całych sił. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Powiedz, że wciąż tęsknisz. Zawsze kiedy nie ma mnie. Powiedz, że wciąż słyszysz powiedziany kiedyś szept. Powiedz, że wciąż czujesz dreszcz, kiedy zbliżam się, że nie wszystko o mnie wiesz, a wciąż poznać chcesz. I nawet ten słońca brak boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Nawet ten słońca brak nie boli tak, bo jestem ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Wystarczy ja. Paweł Domagała na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Witamy państwa serdecznie. Czwartek, 14 września. Słońce obudziło się chwilkę po 6:00, zajdzie przed 19:00, a dzień potrwa niecałe 13 godzin. Dziś imieniny Roxany, Alberta, Bernarda, Cypriana, Szymona i Wiktora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To oczywiście David Bowie. 14 minut po godzinie 15. Jak słyszeliśmy w serwisie, o ponad 600 zł od nowego roku wzrośnie płaca minimalna. Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia, także minimalnej stawki godzinowej. Szczegóły propozycji przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny Marlena Maląg. Sylwia Białek jest teraz przed siedzibą resortu rodziny i polityki społecznej. Witam cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. I powiedz, jak dokładnie to w liczbach będzie wyglądało? Od 1 stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa 27,70 zł. Od lipca będą to kwoty wynoszące odpowiednio 4300 zł oraz 28,10 zł. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Startowaliśmy z poziomu 1750 zł brutto. Drodzy Państwo, dzisiaj postanawiamy o płacy minimalnej, która brutto będzie wynosiła 4240 zł już za parę miesięcy, a warto podkreślić, że płaca netto dzięki naszej gigantycznej obniżce podatków z 18 na 12% i kwota wolna do 30 tysięcy zł, minimalna płaca netto, będzie zasadniczo ponad dwa razy większa niż w czasach Platformy Obywatelskiej. Płacę minimalną otrzymuje ponad 3,5 miliona Polaków. Minister rodziny Marlena Maląg zaznaczyła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, aby Polacy godnie zarabiali. Aby wzrastało i minimalne wynagrodzenie, ale także to przeciętne wynagrodzenie. I to czynimy. My przede wszystkim nie chcemy, aby Polska konkurowała tanią siłą roboczą z państwami Unii Europejskiej, ale wysoką technologią. I to cały czas się dzieje. Rynek pracy dzisiaj jest wyjątkowo silny. Najniższe bezrobocie. W Unii Europejskiej jesteśmy trzecim państwem z najniższym bezrobociem. Premier mówił też o nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości o emeryturach stażowych. Będą przysługiwać po 38 latach pracy w przypadku kobiet oraz po 43 latach pracy dla mężczyzn. Szef rządu zaznaczył, że to uhonorowanie tych, którzy pracowali najciężej i najdłużej. Wyobraźmy sobie miliony polskich rodzin, miliony naszych rodaków, którzy pracowali w pocie czoła, często wstając przed świtem. Utrudzeni pracowali tak przez 38 lat kobiety albo 43 lata. Chylę czoła przed wszystkimi paniami, panami, którzy tyle lat przepracowali i ze względów zdrowotnych, ze względów po prostu na możliwości fizyczne nie chcą, nie mogą już dłużej pracować. Premier podkreślił, że to też jest fundamentalna różnica między rządem PiS-u a poprzednikami. Jak mówił, dla nas państwo musi być silne dla silnych, a wyrozumiałe dla słabszych, a nie na odwrót. Przypomnę, że ta propozycja emerytur stażowych została przedstawiona w ostatnią sobotę podczas konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w Końskich. Sprzed Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Sylwia Białek, bardzo dziękujemy za relację. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki, oczywiście mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 i 7 3. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się serdecznie. Daft Punk, 17 minut po godzinie 15. Force from the beginning. Prawie 20 minut po godzinie 15 w popołudniowej audycji, także sprawy międzynarodowe. Stan wyjątkowy na włoskiej wyspie Lampedusa. Wszystko to z powodu napływu w ciągu ledwie minionych 48 godzin dużej liczby migrantów z Afryki. Tymczasem część krajów Europy Zachodniej zamierza w kwestii migracji odwrócić się od Włoch. O szczegółach Michał Strzałkowski. Lampedusa to największa z wysp pelagijskich, należącego do Włoch archipelagu, który znajduje się w południowej części Morza Śródziemnego. Zdecydowanie bliżej stamtąd do Tunezji i Libii niż do Włoch kontynentalnych. Ponieważ to najbardziej wysunięte na południe skrawek włoskiej ziemi, wyruszające z Afryki Północnej łodzie z migrantami kierują się najczęściej właśnie na Lampedusę. Mieszka tam tylko nieco ponad 6 tysięcy osób. Wczoraj liczba migrantów znajdujących się na Lampedusie przekroczyła jednak 7 tysięcy. Po raz pierwszy, więc było ich tam więcej niż mieszkańców, mówi Francesca Basile, przedstawicielka Czerwonego Krzyża na Lampedusie. Mamy tu obecnie ponad 6 tysięcy migrantów. Część udało się już bowiem przewieźć na Sycylię. Tylko w ciągu minionych 24 godzin dotarło na Lampedusę 120 różnych jednostek pływających. W ciągu 48 godzin było to łącznie 160 łodzi, statków czy motorówek. Stoimy teraz przed bardzo skomplikowanym zadaniem. Włoski Czerwony Krzyż pracuje nieprzerwanie, by zaspokoić choćby podstawowe potrzeby ludzi, którym trzeba natychmiast pomóc. Na Lampedusie brakuje przede wszystkim miejsc noclegowych dla migrantów, dodaje komendant policji prowincji Agrigento, do której należy Lampedusa, Emanuele Ricifari. Obecnie mamy w naszym hotspocie ponad 2800 osób. Kilkaset osób przebywa zaś w prowizorycznych ośrodkach. To wszystkie miejsca, jakie możemy stworzyć. Bez pomocy Czerwonego Krzyża bylibyśmy już całkiem bezradni. Burmistrz Lampedusy, Filippo Manino, ogłosił na wyspie stan wyjątkowy. W tej chwili naszym priorytetem jest przewiezienie do innych części Włoch wszystkich migrantów, którzy przybyli w ciągu ostatnich 48 godzin. Nasz system pomocowy jest wystawiony na zbyt ciężką próbę. Dobrze, że rząd uruchomił w końcu system transportu migrantów. Doszło także do wypadku. Jedna z łodzi z migrantami wywróciła się, gdy dopływała do Lampedusy. Zginęło niestety 5-miesięczne dziecko. Resztę tonących udało się uratować włoskim służbom. Włoski wicepremier Matteo Salvini stwierdził, że ta śmierć jest tragicznym symbolem. To jest przygnębiający symbol tego, jakie ryzyko podejmują ci, którzy płyną w ten nielegalny sposób do Europy, ale to jest także symbol śmierci europejskiej solidarności. Łodzie z migrantami nie mieściły się wczoraj u wybrzeży maleńkiej Lampedusy. Doszło do wypadku, bo próbowano przybijać do brzegu w niebezpiecznym miejscu. Migranci nie mieszczą się we włoskich ośrodkach, a tymczasem Francja i Niemcy odwracają się od nas. Nie będą przyjmować migrantów, którzy trafią do nich, ale odsyłać ich do nas. Francja wzmacnia patrole graniczne, aby odsyłać jeszcze więcej osób. Włochy praktycznie zostały same. Włoski rząd domaga się wspólnej unijnej odpowiedzi na kryzys migracyjny. Nie tylko wymuszenia na władzach Tunezji i Libii skuteczniejszego wywiązywania się z zawartych z Brukselą umów, na mocy których tunezyjskie i libijskie służby mają powstrzymywać przemytników ludzi przed ruszaniem w rejsy ku Europie, ale także opracowania kompleksowego planu pomocy dla krajów Afryki subsaharyjskiej. To obywatele tych krajów płyną ku Europie. Jeśli poziom biedy w ich państwach by się obniżył, to rzadziej podejmowaliby decyzję o niebezpiecznej podróży przez Morze Śródziemne. O polityce migracyjnej dużo mówiła wczoraj w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w swoim dorocznym orędziu o stanie Unii przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Tymczasem dziś część europosłów wytknęła unijny komisarz do spraw wewnętrznych Ylwie Johansson, która jest odpowiedzialna za unijną politykę azylową, że w czasie wystąpienia swojej szefowej robiła na drutach. To do zobaczenia na naszych stronach internetowych. Kuriozalna, nieprawdopodobna sytuacja. Polecamy Państwu na polskieradio24.pl. Nie znam się za bardzo na tym, ale wygląda, że to takie chyba skarpetki dla wnusi albo dla wnuczka. Przypomnę, jeśli chodzi o referendum, trzecie pytanie referendalne 15 października będzie dotyczyło m.in. przyjmowania tysięcy nielegalnych migrantów. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine, and I'll hold you tonight.

reklamy. 29 minut po godzinie 15. Czas na informacje drogowe. Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Dzień dobry. No i najgorzej wygląda sytuacja na Śląsku, na który od razu jedziemy. Tutaj bardzo wiele dróg, tych głównych traś, także jest mocno zakorkowanych, ale też A4 i w dwóch miejscach. A4 przy dojeździe do Gliwic od strony Wrocławia. W korek wjeżdżamy na węźle Kleszczów. Tutaj doszło do wypadku, w związku z tym jest kilkukilometrowy korek, bo mamy zwężenie do jednego pasa na jezdni w stronę Katowic, ale A4 korkuje nam się też na odcinku Ruda Śląska-Katowice, na jezdni prowadzącej w kierunku Rudy Śląskiej. No i też S86, tutaj również mamy korek. S86 łączy Katowice z Sosnowcem i korek mamy, właściwie spowolnienie jeszcze na razie, na szczęście, na jezdni prowadzącej w stronę Sosnowca. Dobrze nie wygląda też sytuacja w Małopolsce, na obwodnicy Krakowa. Tutaj też są duże korki, zwłaszcza na jezdni prowadzącej w stronę Katowic, ale także do Rzeszowa. I też, jeśli chodzi o Mazowsze, no to tradycyjnie S8, ale w stronę Białegostoku. Jedźmy ostrożnie, a więcej ostrzeżeń dla kierowców już za niecałą godzinę. Teraz 15.30, czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że od 1 stycznia płaca minimalna będzie wynosić 4242 zł. Podwyżka przełoży się też na wzrost minimalnej stawki godzinowej, która ma wynieść 27 zł i 70 groszy. Na konferencji prasowej Rząd Blisko Ludzi premier Mateusz Morawiecki mówił, że te wskaźniki zanotowały ogromny wzrost względem czasów, gdy u władzy byli poprzednicy Zjednoczonej Prawicy. To kryzys na ogromną skalę, mówi burmistrz włoskiej Lampedusy o najnowszej fali migrantów, którzy przepłynęli na wyspę. Filippo Manino poinformował, że w ciągu 48 godzin na niewielką wyspę trafiło aż 7 tysięcy migrantów, czyli więcej niż populacja tego miejsca. Już wczoraj Rada Miejska ogłosiła stan wyjątkowy. Burmistrz mówił, że od 2 dni do wyspy stale przybijają kolejne łodzie. Dodał, że to kryzys na niespotykaną wcześniej skalę. Rosja usiłuje zwiększyć zdolności produkcji pocisków rakietowych, ale nie jest w stanie przywrócić poziomu sprzed 24 lutego 2022 roku, ocenił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andriy Yusov. Rosyjskie ataki wciąż jednak są zagrożeniem, dodał. Amerykański dziennik The New York Times w swoim materiale ocenił wcześniej, że Rosja zwiększyła produkcję pocisków rakietowych i amunicji artyleryjskiej do poziomu wyższego niż przed wojną. Teraz wytwarza więcej pocisków niż Stany Zjednoczone i kraje Zachodu, jednak to wciąż za mało, żeby kontynuować agresję na Ukrainę. To był serwis Trójki. Pełne wydanie wiadomości już za 28 minut o godzinie 16, a teraz sport nas interesuje. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Dziś ze sportowego punktu widzenia liczy się, o ile nie tylko, to przede wszystkim mecz naszych siatkarzy. W Rzymie staną naprzeciw Słoweńców i spróbują ich wreszcie ograć w Mistrzostwach Europy. Wreszcie, bo ekipa z Bałkanów bije nas, mówiąc kolokwialnie, akurat w tej imprezie konsekwentnie. Przegrywaliśmy z nimi na 4 kolejnych turniejach. Sprawa niemal nie do uwierzenia. Bardzo mi się spodobała wypowiedź Śliwki, że te historie odnośnie naszych meczów ze Słowenią to są dla nas, dla kibiców, dla ekspertów, żeby je analizować. Oni traktują to inaczej. Oni traktują Słowenię jako po prostu dobry zespół i zespół z czołówki światowej, z którymi po prostu raz na jakiś czas się przegra, raz wygra. To jest historia, co to było do tej pory, a teraz są nowe, czyste karty, które chce zapisać ta kadra. Przytomnie zauważył znany trener siatkarski Jakub Bednaruk. Początek meczu Polska-Słowenia o godzinie 18:00, relacje na naszej antenie. Dziś także emocje związane z pierwszym meczem nowego sezonu w Lidze Mistrzów piłkarzy ręcznych Orlenu Wisły-Płock. Późnym wieczorem zagrają na wyjeździe z FC Porto. Pierwszy mecz Champions League, niezależnie czy to jest Porto czy Barcelona, dla nas jest najważniejszy grać na 100%. Zobaczymy, jak będzie w Porto. No. Ja myślę, że mamy szansę. Zależy, jak będziemy grać w obronie. Porto graje za dużo, 7-6. Ja myślę, że mamy szansę wygrać. Mówił rozgrywający Wisły Czech Tomasz Piroch. Nasi tenisiści stołowi tymczasem nie grają już w drużynowych mistrzostwach Europy. W 1/8 finału o włos 2-3 przegrali z Belgami. Punkty dla Polski wywalczyli Samuel Kulczycki i Miłosz Redzimski. O 16:00 o tę samą stawkę zagrają nasze ping-pongistki. Nie będą miały łatwego zadania. Spotkają się z gospodyniami imprezy Szwedkami. Kończymy piłką nożną. Raków Częstochowa poznał terminarz rozgrywek grupowych w Lidze Europy. Na pierwszy ogień ciężki wyjazdowy mecz w Bergamo z Atalantą. To 22 września. 5 października u siebie mistrz Polski spotka się ze Szturmem Graz. 26 października znów u siebie ze Sportingiem Lizbona. Potem 9 listopada wyjazd do Portugalii. 30 listopada do Grazu i na koniec u siebie, czytaj w Sosnowcu, 14 grudnia mecz z Atalantą. Wieczorem jedynie na południu pochmurno, nocą wszędzie pogodnie od 5 do 13 stopni, a jutro w całym kraju pan synoptyk się zarzeka, że będzie słonecznie. A na termometrach od 18 stopni na Pogórzu, 19 nad morzem, 20 na wschodzie, w centrum 21-22, najwyższa temperatura na zachodzie i na południowym zachodzie do 23 stopni Celsjusza. No, w kontekście siatkarzy, ale nie tylko, o Słowenii jeszcze sobie porozmawiamy. Proszę zostać z nami, to przed godziną 17. O hałasie wczoraj sporo mówiliśmy, zatem w audycji popołudniowej dziś same nastrojowe ballady. Torpeda. Mówiłem, że spokojnie, delikatnie, bez krzyku. Można? Można. Za 22 minuty 16. Na poważnie teraz oczywiście. Trwa ofensywa polskiego rządu w sprawie ukraińskiego zboża i embarga. Polska, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej, przypomnijmy, zablokuje import. Tymczasem Michał Kołodziejczak w Parlamencie Europejskim przekonuje, że on po rozmowach w Strasburgu przekonał szefa Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Zdaniem eurodeputowanych PiS to nieprawda, gdyż wstępna zgoda parlamentu została już wydana i to 31 sierpnia komisarzowi Wojciechowskiemu. Jednym zdaniem kampania wyborcza i referendalna. Więcej o tym Aleksander Ziemieńczyk. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że unijny zakaz importu ukraińskiego zboża zostanie przedłużony bez względu na decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie. Piotr Miller przypomniał, że rząd przyjął uchwałę apelującą do Unii Europejskiej o przedłużenie embarga. Polski rząd jasno zadeklarował we wtorkowej uchwale, że samodzielnie wprowadzi embargo, gdyby okazało się, że Komisja Europejska nie chce przyjąć wniosku, który złożyła Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej. Więc z punktu widzenia rolnika embargo na pewno będzie przedłużone. Pytanie tylko, czy to będzie decyzja Komisji Europejskiej, czy polskiego rządu. Bez względu na to, czy komisja podejmie taką decyzję, na pewno embargo zostanie przedłużone. Embargo na import 4 rodzajów zbóż z Ukrainy wygasa jutro. Zgodnie z nim 5 tak zwanych krajów frontowych, w tym Polska, zostało objętych czasową ochroną przed importem tańszej żywności z Ukrainy. Dziś także rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział, że rządy Donalda Tuska oznaczałyby inwazję nielegalnych migrantów. Bochenek przypomniał, że politycy opozycji nie sprzeciwiali się mechanizmowi przymusowego relokacji, gdy w tej sprawie odbywały się głosowania na forum Parlamentu Europejskiego. Dodał, że mimo próśb Prawa i Sprawiedliwości Donald Tusk nie chce zająć stanowiska w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji. Od wielu tygodni zwracamy się do Donalda Tuska z pytaniem, jakie jest jego stanowisko, jeżeli chodzi o przymus relokacji nielegalnych emigrantów. I jakoś dziwnym trafem nie możemy doprosić Donalda Tuska, aby zajął jednoznaczne stanowisko w tej sprawie. Ale już dzisiaj chyba wiadomo dlaczego, biorąc pod uwagę te ostatnie dni. On nie może na te pytania odpowiedzieć, bo on doskonale wie, że jest uwikłany w różnego rodzaju zależności, interesy z Berlinem, z Brukselą, politykami właśnie z tych krajów. Swoje propozycje przedstawia dziś także opozycja. Polska 2050 przedstawiła plan pozyskania pieniędzy na realizację swoich obietnic wyborczych w przypadku wygrania wyborów. Przewodniczący ugrupowania Szymon Hołownia wymienił 5 działań, które mogą zasilić budżet odpowiednimi środkami. Zlikwidujemy fundusz covidowy. To da 24 miliardy 600 milionów złotych. Fundusz covidowy służy jako skarbonka do realizowania różnych absurdalnych pomysłów tej władzy. Nie służy już dawno i nie służył, o czym mówiłem przed chwilą, jakimś konkretnym celom, które rzeczywiście związane byłyby z niwelowaniem skutków pandemii. Kolejna rzecz. Przestaniemy przepalać miliardy na lotnisko w Baranowie. Poseł Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska zapowiedziała start akcji kampanijnej Kobiety na Wybory, w trakcie której posłanki Koalicji Obywatelskiej odwiedzą miejscowości w całej Polsce. Poseł Gajewska wymieniła też część punktów programowych Koalicji Obywatelskiej skierowanych do kobiet. Mamy szeroki program, 100 konkretów, szczególnie dla kobiet. Żłobek w każdej gminie, 1500 zł na aktywizację kobiet, które chcą wrócić do pracy po urodzeniu dziecka. Bezpłatny, legalny dostęp do aborcji. Finansowanie procedury in vitro. Pomysłów jest bardzo dużo i wszystkie obiecujemy, że zrealizujemy. I od dzisiaj zaczynamy naszą trasę busem kobiecym po Polsce. Politycy mówią także o emeryturach. Adam Bielan, którego Partia Republikańska startuje z list Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że to dzięki stabilnemu budżetowi rząd może zająć się propozycją emerytur stażowych. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia przypomniał, że wprowadzenie emerytur stażowych jest postulatem od wielu lat podnoszonym przez NSZZ Solidarność. Jeszcze pierwsza Solidarność domagała się wprowadzenia tego rodzaju emerytur. My to w tej chwili realizujemy ze względu na to, że polska gospodarka rozwija się bardzo szybko i sytuacja budżetowa jest z roku na rok lepsza. My w pierwszym roku naszych rządów, w roku 2016, cofnęliśmy skandaliczną reformę Tuska, podwyższenia wieku emerytalnego. Przypomnijmy, że Tusk złamał swoje obietnice wyborcze w 2011 roku i zaraz po wyborach, oszukując Polaków, podwyższył wiek emerytalny do 67 roku życia. Według propozycji Prawa i Sprawiedliwości po zmianie przepisów kobiety, które zaczęły pracę w wieku 18 lat, mogłyby zacząć pobierać emeryturę w wieku 56 lat. Natomiast mężczyźni, którzy zaczęli pracować w tym samym wieku, mogliby zyskać uprawnienia emerytalne w wieku 61 lat. A my w audycji popołudniowej jeszcze do tematu polityki, w tym także polityki migracyjnej, jeszcze będziemy powracać. Za 17 minut 16. We'll be right back. Pintar Sisters w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przypomnę tylko mailowo zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, SMS-owo 71335 i telefonicznie 22 i 7 3. Tak się bałem podchodzić do tego wczorajszego tematu dnia sportowego czy około sportowego, jeżeli chodzi o przyszłość naszej kadry w piłkę kopaną, no, jeżeli chodzi o karuzelę również kandydatów, kto mógłby zastąpić trenera Santosza. No oczywiście mówiliśmy także i wczoraj i w tym kontekście o tym, że brani są pod uwagę główni czterej kandydaci: Adam Nawałka, Marek Papszun, Michał Probierz i Maciej Skorża, ale zdaje się, że państwo też mają rozwiązanie tego ważnego, by nie powiedzieć palącego problemu. 2 2 i 7 3. Może zapytać sztucznej inteligencji, który trener byłby najlepszy dla polskiej reprezentacji. Niech odpowie, a później skonfrontujemy to tym, co w przyszłym tygodniu usłyszymy z ust PZPN. Coś tak czuję, kij w mrowisko. Poszukiwania trwają. 2 2 i 7 3. Gdyby państwo mieli ochotę dodać coś od siebie, bardzo proszę. Przecież, no, hello, wszyscy znamy się na piłce. Za 12 minut 16. To poprowadzi reprezentację do zwycięstwa. Bo już mówiliśmy wczoraj też, przytaczając mądrości trenera Górskiego, że recepta jest banalnie prosta, ale trudna do wykonania, żeby strzelić przynajmniej o jeden gol więcej od przeciwników i już. 9 minut pozostało do godziny 16. Na poważnie teraz o relacjach i współpracy Polski, Litwy i Korei Południowej, bo te relacje zdominowały dyskusję podczas Krynica Forum. W spotkaniu w tym górskim uzdrowisku wzięli udział prezydent Andrzej Duda, prezydent Litwy oraz premier Korei Południowej. O czym rozmawiano podczas tego spotkania? Z Krynicy Paweł Pawlica. Rozmowa Gitanasa Nausedy i Andrzeja Dudy dotyczyła przede wszystkim sytuacji na Ukrainie i zagrożenia ze strony Białorusi. Prezydenci deklarowali dalsze wsparcie wojskowe dla kraju walczącego z rosyjską agresją, a także dyplomatyczną ofensywę w celu przyjęcia Ukrainy do NATO. Rozmowy dotyczyły też bezpieczeństwa na granicy Polski i Litwy. Mamy wreszcie tą granicę, która jest dzisiaj tym absolutnie sensytywnym i niezwykle istotnym, strategicznie obserwowanym miejscem w Europie całej, bym powiedział, a mianowicie przesmyk suwalski. Gitanas Nauseda przypominał, że w czerwcu, tuż przed szczytem NATO w Wilnie, na terenie portu w Kłajpedzie odbyły się wspólne ćwiczenia jednostek specjalnych. Te czerwcowe manewry nie były jednorazowe i też to dziś w Krynicy omówiliśmy. Uważam, że wspólne ćwiczenia wojskowe powinny odbywać się w rejonie przesmyku suwalskiego, który jest strategicznym rejonem nie tylko dla naszych krajów, ale też dla całego NATO i dla całej wschodniej flanki. W czasie spotkania z premierem Korei Południowej prezydent Andrzej Duda podkreślał, że poza kontraktami wojskowymi najważniejszą kwestią jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Z zadowoleniem obserwujemy więc rosnącą współpracę pomiędzy koreańskimi a polskimi firmami w przygotowaniach do realizacji ambitnego wspólnego projektu budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Polska staje się najważniejszym odbiorcą i partnerem w produkcji przemysłu obronnego Korei. Podpisaliśmy umowy na dostawy samolotów FA-50, koreańskich wyrzutni K-239 Chunmoo, czołgów K-2 oraz armatochaubic K-9. Han Duk-soo, szef koreańskiego rządu, dodawał, że liczy na wspólne polsko-koreańskie inicjatywy związane z odbudową Ukrainy. Połączymy siły, aby wspólnie odbudować Ukrainę po wojnie. Już teraz jesteśmy gotowi podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z polskimi i ukraińskimi firmami. Chcemy stworzyć specjalne połączenie instytucji publicznych i prywatnych firm z tych trzech krajów, aby wspólnie wspierać odbudowę Ukrainy. Republika Korei jest dla Polski drugim partnerem handlowym w Azji, trzecim rynkiem eksportowym na tym kontynencie. Obroty finansowe między państwami w zeszłym roku sięgnęły 10 miliardów dolarów. W Polsce działa obecnie ponad 500 południowo-koreańskich firm. Od wczoraj w uzdrowiskowej miejscowości w spotkaniu bierze udział ponad 2000 polityków, przedsiębiorców, naukowców, także przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz ekspertów. Przypomnijmy, Krynica Forum potrwa do jutra. Girl.